kommet frem til spørsmål 16, som lyder som følger. De kommer kjørende på en øde skogsvei. Plutselig blir veibanen foran dem sperret av en 5 meter lang bengalsk tiger. Hva det korrekte å gjøre i en slik situasjon? A. Gå ut av bilen for å se om den snill. B. Kan det være koilen? C. Ta på dem sikkerhetsbeltet og sette på håndbrekket. D. Lukke øynene i 3 sekunder og håpe at de så feil. E. Kan det være koilen? F. Melde fra til nærmeste politimyndighet. G. Har de hatt noen av disse sykdommene? H. Gjør giraffen i løpetiden. I. Lever i fløtesaus. Eller J. Kan det være koilen? Mamma kom. Hola, hola, hola. Pasi, mamma kom. Hola, hola, hola.